إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا تنادليها نا قلوب المرام نا جانا تليانزا لانكو نزمومزيا مسألة مهاري باب الصداق تكسما حديث يا كوانزا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه قبل يوم نركي حديث نفوتي قبله وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش قالت أتدري من نش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم نعم حديث يا أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حقيقة أبي سلمة قام لموليزة بيبي عائشة سألت عائشة الله عنها لموليزة سؤال الفتاة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم mahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kiasi gani kam kana sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahari ya mtume yalikuwa kiasi gani kwa maana alikuwa akitaka kuoa akitoa mahari ni amount gani hasa kam kana sadaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa kama kiasi gani qalat akasema bibi aisha radhiallahu anha kana sadaquhu li azwajihi mahari yake yalikuwa kwa wake zake kwa maana anawapa wake zake anaoa kana sadaquhu yalikuwa mahari yake mtume sallallahu alaihi wasallam li azwajihi kwa wakezi anapooa ni 12 auqiya ni auqiya 12 wanasha na nasha ilikuwa mahari yake mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wakezi ni 12 auqiya auqiya ni katika vipimo ambavyo vyatumika sana Hijaz au kia moja ni sasa na dirham 40 hii katika Hijaz au kia moja ni sasa na dirham 40 na nasha ambayo tafasiriwa kumbele ni nusu ya aukia kwa nusu ya aukia ikiwa au kia moja ni dirham 40 nusu yake itakuwa dirham 20 kwa hiyo kwa maana hiyo anasema kwamba mahari yake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakezi li azwaji 12 au kia ni au kia 12 wanasha na nusu kama tofasiriwa mbele qalat akasema atadri man nash je unajua nini maana nash qalat akasema atadri man nash wafaham waelewa nini nash qala akasema qultu nikasema rawi la sijui nini maana nash qalat akasema Aisha Allah anha qal nani nashu manake ni nisfu uqiya uqiya ni uqiya ambayo ilikuwa ni nusu uqiya moja dirham 40 kama tulivyosema sasa nusu yake nisfu uqiya fatilka 500 dirham basi hizo ukispiga hisabu utazikuta dirham 500 fatilka hizo uqiya 12 na nusu uqiya basi ni dirham 15 fatilka basi hizo ni 500 dirham fahadha sadaqu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndiyo mahari ya mtume sallallahu alayhi wasallam liazwajihi wake zake wakeze kuoa basi mahari yake ilikuwa hayo fahadha sadaqu rasulillah sallallahu alayhi wasallam basi haya ndiyo mahari ya mtume sallallahu alayhi wasallam liazwajihi wakeze rawahu muslim nam taban imam sanani rahmahullahu katika subul salam akaeleza maelezo mengi lakini zaidi tutaangalia kama alivyosema kwamba hii ukia ni katika kipimo ambacho cha hijaz ni sawa sawa na dirham 40 ameandika kwamba almuradu fil hadith uqiyatul hijaz wa hiya 40 dirhaman kwa kipimo cha ijaz kwamba ukia moja ni sasa na dirham 40 kwa kimahesabu hapa utakuta kwamba dirham 40 mara 12 na nusu ni sawa na dirham 500 ukipiga hesabu za kitoto toto utaona kwamba dirham 10 dirham yani au kia 10 ni sawa sana dirham 400 na zile mbili katika 12 itakuwa ni sawa sawa na dirham ngapi 80 na nusu ni 20 kwa 400 na hizi 100 ni sawa sawa na dirham 500 kwa hizo au kia 12 na nusu hivi kimehesabu na mwisho kama alivyoeleza mwenyewe kwamba fatilka 500 dirham dirham 500 kwa maana uqiyat 12 na nasha ambayo ni nusu ya uqiya akasema Imam Sanani katika sharhi yake wa kana kalamu Aisha hadha binaa ala al-aqla lakini maelezo haya bibi Aisha yameegemea sana kwa vile ambavyo aghlab ni mara nyingi au kwa vile yeye bibi Aisha anamfahamu wa illa na kama si hivyo basi utaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sio wake zote wakewe wote aliwaoa aliwaoa kwa kiwango hichi cha mahari haya ni maelezo ya Aisha yatachukuliwa kama ni maelezo ambayo kwa vile anamfahamu yeye na aghlabia lakini si kwa maana wakezi wote Mtume SAW aliwaoa kwa 12 uqiya wa nasha yani kwa dirham 500 anasema Imam Sanani mfano katika kisa ambacho tulichokisoma punde tu jana an Anas bin Malik عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية كما مطوم صلى الله عليه وسلم ألم فأمبوان صفية وجعل عتقها صداقها نقول لكم فأمبوان ليو مهارياك كوينا منا أين ينجين يا مهاري مطوم صلى الله عليه وسلم ألي وهو كذاك وكوات يهور كو حديث ببي عيشة كما نسمى من صنعاني كما منينو يكين منينو ساوى lakini si kwa maana wakezi wote waliolewa katika kiwango hichi cha mahari cha dirham 500 na vile vile Jawriya aliolewa katika hali ya kuachiliwa huru na ikawa kule kuachiliwa huru kupewa ungwana ndiyo mahari yake mwingine akamtaja Imam Sanani Bibi Khadija lam yakun hadha al-miqdar, ameolewa Bibi Khadija lakini hakuwa mahari yake kiwango hichi alichokitaja Bibi Aisha. Na kwa upande mwingine Ummu Habiba bwana Mtume SAW alimuoa mama huyu, na mahari yake bwana Mtume SAW alipokea kama ni zawadi kutoka kwa mfalme Najashi. Tarehe inasema mfalme Najashi alimpa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni mahari ya Ummu Habiba dirham 1400 na dinari 1400. Mfalme Najashi akatoa kama ni zawadi, mpe mahari Bibi Habiba. Kwa hiyo kauli ya Bibi Aisha ni sawa, lakini haikuwa kwa maana kwamba wakezi wote Mtume SAW aliwaoa katika kima hichi cha mahari kama ilivyokuja katika riwaya hadithi. Haya ni maneno ambayo ameeleza Imam Sanaani katika Subul Salam, sharhe ya Bulughul Maram. Na katika sharhe fupi aliandika hapa Sheikh Al-Bassam anasema, yatulu alhadithu ala istihbab takhfifu sadaqa. Hadithi hii inatoa maelekezo ya kwamba ni vizuri mahari yakawa takhfifu, yani madogo, yasiwe mahari mengi. Akasema kwamba wa inna dhalika huwa almashru' fa khairu sadaq aisa, na kwa hakika mahari mazuri basi ni yale yaliokuwa ni mepesi kabisa, kama tuvyoona mbele itakuja hadithi. Na wa khairu nisa aisaruhunna ma'nata, na wanawake wazuri wa kuwaoa ni wale ambao mahari yao yalikuwa ni madogo, hayakuwa katika kima kikubwa. Hii ni hadithi vile vile tuja kuiona huko mbele. Akasema wa aina hadha ma yafaluhu nnasu lyaum fi lmughalati fi lqubur, watu wana nini leo, wana nini katika kufanya mahari yakuwa ni ghali sana, yani mahari inakuwa ni kitu very expensive. Kwa nini? Anasema shekhe, wana nini watu katika hali kama hii? Watafakhuru bima yanfauna ila almar'ati wa awliyaiha, na watu wafanyana fahari kwa yale wanayotoa kuwapa wanawake na vile vile kuwapa mawalii wa kike. Bimaana kwamba mtu atoa mahari mengi sana, halafu vile vile atoa chengine awapa hawa ambao tusema ni mawalii, baba, ami, jomba, kaka. Sheikh anauliza mambo haya vipi? Anasema sawaan akana zawju ghaniyan au faqira, ni mamoja ikiwa mume ni tajiri au fakiri, kuonesha kwamba jambo hili halifai. Inna hadha sarf wa dhalika at-taqdir wa tilka al-mufakharat wal-mubahat hiya allati ja'alat ash-shabab 'atilan bil zawj. Anasema shekhe, kutokana na hali hii ya mahari kwa mengi, watu kufaharishana katika maharusi na mambo mengi ya kujikuza katika ndoa kwa sababu ya mahari, hili ndilo ambalo linasababisha vijana wa atila kuwa ni mabarobaro, mabechula, wanashindwa kuoa kutokana na wingi na ukubwa wa mahari zinazowekwa na watu. Lakini ilikuwa tu kama tuvona mbele katika mlango huu, mahari yawe takhfifu, yawe mepesi. Tukona uko mbele mahari yametolewa kwa viatu viwili na alaidi, mtu ahifadhishwa Qur'ani ndo mahari yake, pete ya shaba mahari. Naam, hadithi inafuatia mbele, wa an Ibn Abbas radhiallahu anhuma qala, amesema Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, lamma tazawwaja Ali Fatimata qala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu alipomuoa Fatima binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wana mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali bin Abi Talib, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ali, a'tiha shay'an, mpe chochote, a'tiha shay'an, mpe chochote. Qal, akasema Ali, ma indi shay'un, mimi sina kitu, ma indi shay'un, sina chochote, maupe kabisa, ma indi shay'un, sina kitu. Qal, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza Ali, fa aina dir'uka al-hutamiyya, iko wapi ile nguo yako ya kivita ya al-hutamiyya, dir'a ni nguo ya kivita. Afa aina dir'uka, basi iko wapi ile nguo yako ya kivita ambayo ni al-hutamiyya? Mu maana al-hutamiyya, al-hutamiyya unasema watu wa tarehe ya kwamba kulikuwa na kabila hili yuqalu lahu Hutamat bin Maharib, kanu ya'maluna ad-durub, kabila hili likiitwa Hutamat bin Maharib, wao wanasifika sana katika kutengeneza nguo za kivita. Kwa hiyo unapokwenda kununua nguo kwao, basi ile nguo inaitwa dir'ul hutamiyya, yani ni nguo ya kivita imetengenezwa na hawa nani, Hutamat bin Maharib. Ni kama mfano vile leo ukimwambia mtu kwamba hii ni Japanese car, hii ni American car, hii almuhimu ni kwamba huyu alikuwa, yani kabila hili likitengeneza nguo hizi. Sasa akamuuliza, ile nguo ya kivita ambayo umeinunua au umetengenezesha na wale Hutamiyya iko wapi? Hadithi yasimulia, na ndo mwisho wa riwaya, rawahu Abu Daudi wa Nasa'i wa Sahih al-Hakim. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu katika sharh yake fupi anasema, yadullu al-hadithu ala annahu la budda fi nikahi min mahar, hadithi hii yaonyesha kwamba katika swala la ndoa lazima pawepo na mahari, la budda min mahari, la budda, kwamba mahari ni kitu cha msingi kabisa katika masala ya ndoa. Na liannahu lamma qal, pale mtume sallam aliposema a'tiha shay'an, mpe binti yangu Fatima chochote, qal, akasema ma indi shay'un, sina kitu. Qal, akasema aina dir'uka, iko wapi nguo yako ya kivita? Kwa hivyo yaonesha kwamba suala la mahari ni kitu cha lazima katika ndoa, ili kusi mahari. Haiwezekani ikawa mke akaolewa kavukavu, lazima apewe mahari, kuna kitu. Na ahlul ilmu wengine akasema kuonesha kwamba mahari ni kitu chochote, ndio maana akamwambia a'tiha shay'an, mpe mpe kitu chochote, shay'an nakira, mahari sio lazima iwe fulusi in terms cash, kwamba dola, riali, tishili, Kenya shili, na yen, na vinginevyo na vinginevyo. Chochote kinaweza kuwa kiwa ni mahari. Lakini watu wengi huwa na ile kasumba kwamba mahari lazima utoe nini, pesa. Kuna baadhi ya makabila, ndugu zangu Waislamu, hawana habari kabisa na masala ya pesa. Unataka kuwa binti yetu, basi tutarishie ng'ombe 10. Ng'ombe sio pesa. Binti yetu umeipata, lakini nataka mbuzi beberu 20 na majike wa 20. Kwa hiyo makabila mengi yanatumia pasipo kuwa na pesa. Lakini watu hususan watu wa mwambao, Mombasa, Tanga, Zanzibar, Dar es Salaam, Pemba, bila hizi upewe. Kumbe hata Pemba ilikuwa kwamba mtu akitaka kuoa basi tu ampe mahari mwanamke mikarafuu, basi yatosha kwa mujibu wa riwaya, atia shay'an, chochote, hata mkarafuu 10, hayo tayari. Kwa hadithi hii inatueleza kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen ya kwamba ni jambo ambalo la mahari la msingi katika ndoa, na kwamba ni kitu chochote, hakuna maana kwamba lazima iwe nukud au fulus ambazo watu wengi wanazipigia mahesabu hayo. Naam, tutasimamia hapa katika hadithi hii kwa leo, tutaendelea juma lijalo. Aqulu hadha wa astaghfiruha li wa lakum. Naam. Naam. Naam, tayeb. Kuwa kwa niaba na ni jambo ambalo maarufu kwa maana mtu anamuolea mtu ni jambo jais ambalo halina mushkili yote na ndoa hizi za fani, isipokuwa tu kwamba huyu muozeshaji inabidi tu awe na ile hali ya kujua kwamba huyu anaoa si yeye, bali kuna mtu ana mwakilishi kwa kwa niaba yake. Sasa vipi ambavyo itakavyofungwa ndoa hii itakuwa ni wanasema sigha, yale matamshi yanakuwa sasa yanabadilishwa, inakuwa sio tena kwamba tunakuozesha na katika hali hiyo na hiyo nimekubali. Sasa lazima itabidi liingize neno lenye kuashiria kwamba huyu ni wakala, kwa maana ni naibu anamwakilisha mtu. Likiingizwa neno hili, basi tayari itakuwa ndoa ile inakuwa ameoa yule mtu kwa niaba ya. Ikikosewa, mmempa mke huyu, yule kule amefanya nini? Amemkosa. Ukimwambia zawajtuka, nimekuoza binti yangu, itakuwa umemwoza huyu. Lakini sasa inabadilishwa sigha, yani ile matamshi, na huyu muoaji vile vile anatamshi. Sasa hii ni kazi ambayo muozeshaji kadhi au wali au shekhe, wakati tupofika hatua hii anajua namna gani cha kusema, nimtamkishe vipi huyu ili iwe ndoa kwa baadhi. Na hivyo Allahu aalam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah.